Yeah, they come on up. Yeah, yeah, they come on up. De går bare en smule langsomt op. Ja, må det sætte sig fast, og må vi finde vores plads, eller blæser vi om kul, før vi får rejst os op. Hvad er det, vi ser på? Og hvem ser på os? Jeg tænker, det er ved at være tid til at standse lidt op. Og månen den stråler og blidt på din krop. Og drøm nu bare videre, før du vågner op. Drøm nu bare videre, før du vågner op. Ja, vi kunne kigge lidt på, bare stå og kigge lidt på, mens tusindvis af tanker binder os på hænder på mål. Hvis bare du var en satellit, kunne du svæve helt fri, intet der kunne stoppe din vej, intet der kunne stoppe dig. Hvad er det vi ser på, og hvem ser på os? Tænker det er ved at være tid til at standse lidt op.